Και προσωπικά επαναλαμβάνω ότι έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον Υπουργό Εξωτερικών, τον Νίκο τον Κοτζιά. Γιατί κοιτάξτε, και σε ένα γάμο μπαίνει ερωτευμένο και σε κάποια στιγμή τσακώνεσαι, δεν είναι? Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον Υπουργό Εξωτερικών, τον Νίκο τον Κοτζιά. Άρα είναι ένα καυγαδάκι εντός γάμου μόνο. Εντός γάμου είναι. Αυτή η αντιπαράθεση με τον Πάνο Καμένο. Εντός γάμου δεν είναι, αφού έχει παντρευτεί η ΑΝΕΛ και το ΣΥΡΙΖΑ, βρίσκονται μαζί σε μια κυβέρνηση. Οφείλω να πω ότι ο κ. Κοτζιάς κατάφερε επιτέλους να τους κατεβάσει τα γάλματα. Είναι ένα βήμα. Δηλαδή δεν σας ενοχλεί η εικόνα αυτών των συνεχών διαφοροποιήσεων του Υπουργού Άμυνας? Εξωτερική πολιτική κάνει ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών. Συμφωνία των Πρεσπών δεν υπάρχει. Έχετε δει καμία υπογραφή του Πρωθυπουργού? Υπάρχει ένα κείμενο το οποίο φέρει τις υπογραφές των δύο Υπουργών Εξωτερικών. Υπάρχει ένα κοινό κείμενο που ξεκινά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του κυρίου Κοτζιά, για το οποίο κείμενο εγώ από την πρώτη στιγμή ότι δεν συνεννώ, δεν δίνω τη συγκατάθεσή μου. Εμπιστευόμαστε τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Κοτζιά, για να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις, διότι πράγματι ζητούμε να υπάρχει λύση. Το ζευγάρι. Το ζευγάρι που λέει στο γάμο που έλεγε και ο Κοτζιάς στη συνέντευξη. Τι καυγαδάκια είναι αυτά? Δεν καυγάς, χωρίσανε. Που οδήγησε τα μάτια του βγάλανε. Χαμός. Καλά, δεν ξέρει, τα ξαναβρίσκει. Μα και για όλη γειτονιά, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν το έχουν και σε πολύ αυτά τα ζευγάρια. Αυτές οι σχέσεις. Όχι, όχι, λόγω του εκλογών, που λέμε. Λόγω εκλογών θα αλλάξουν τα πράγματα. Αν δεν υπήρχαν εκλογές, μπορούν να τα ξαναβρίσκαν. Πάμε για πόλωση, λες. Όχι πόλωση. Α, πόλωση. Η πόλωση αφορά αυτούς και τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά εσωτερικά αυτοί δεν θα τα βρούνε. Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί βρίσκονται σε μια καθοδική φάση καταβαράθρωσης και κατάπτωσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ η κυβέρνηση. Α. Εγκαταλείπουν το πλοίο με διάφορους τρόπους. Οπότε μέσα σε, αυτό, σε αυτή τη ρότα εντάσσεται ο καυγάς και ο χωρισμός χτες. Και τώρα πάει ο Κοτζιάς. Πάει ο Κοτζιάς. Δηλαδή και θα χορεύει, θα πανηγυρίζει για τον ΝΑΤΟ χωρίς να είναι υπουργός. Ναι, χωρίς να είναι υπουργός. Και αναλαμβάνει στις πλάτες του, ναι, βέβαια, το βέβαια. Δύσκολο έργο. Ναι, ναι. Ο πρώτος υπουργός εξωτερικών που δεν ξέρει γρή αγγλικά. Τέτοια κωμωδία. Όλα τα άλλα τα ξέρει. Ναι, τη εξωτερική πολιτική. Ξέρει. Διπλωματία, ξέρει τι γίνεται. Πιάνω τον αφρό. Να κάνω μια κριτική, ναι, θα έλεγα. Τα ξέρει ο Αλέξης και εδώ είναι πρωθυπουργός. Αν θα είναι και σε υπουργεία άλλα 10 υπουργός, εκεί είναι το θέμα. Νομίζω είχε καούρα να είναι και υπουργός, γιατί σου λέει θα τελειώσει αυτό το πράγμα κάποια στιγμή. Α, μου λένε δεν ήμουν ποτέ υπουργός. Δεν ήμουν ποτέ υπουργός. Δεν έχω διοικήσει υπουργείο. Καλά, ο Κατρούγκαλος θα τα κάνει, ο Αλέξης είναι τυπικά εκεί. Δεν έχει σημασία, έχει τον τέτοιο, τον τίτλο, τον έχει. Τον έχει, αλλά τον φοβάμαι γιατί ο Αλέξης όποτε πάει να δώσει μάχη διπλωματική βγάζει έρπιτα. Και στο εξωτερικό είναι σαν πρωθυπουργό μόνο, δεν τον έχουμε τεστάρει. Λες να το δούμε. Να βγάζει μόνο σαν πρωθυπουργό. Ξέρω και εκεί μπορεί να βγάζει κουλαμέντα στο πουλί του, ξέρω εγώ τι κάνει. Τι κάνει, διαπραγμάτευση κάνει. Ναι, τέτοιας. Όχι, όχι, δεν είναι. Είναι επιτυχημένος, δεν έχουμε στοιχεία. Δεν λέω δεν είναι επιτυχημένος, απλά μπορεί να διαπρέψει και σε έναν άλλο τομέα. Ανοίγονται ορίζοντες. Η κρίση γεννάει ευκαιρίες. Να, να πώς μειώνεται η ανεργία. Όχι, πώς μειώνεται. Και το μπάτζετ του Υπουργικού. Είναι διπλωθεσίτης. Είναι διπλωθεσίτης. Αλλά μειώνεται και το μπάτζετ του Υπουργικού με έναν τρόπο. Δηλαδή, όχι, δεν πληρώνει έφτρα. Ο μισθός πέφτει. Δεν... Α, δεν συμψηφίζεται. Φαντάζομαι. Δεν είναι επιμίσθη όπως κάνουν στα δημοσιογραφικά μαγαζιά. Κάνει δηλαδή, λίγο στο ράδιο. Θα γράφει στην εφημερίδα, ναι, ναι, θα παίζει και στο ράδιο, θα πάρει ένα επιμίσθιο. Μπορεί να το έχουν για επιμίσθιο τον Τσίπρα, δεν το αποκλείω. Ναι. Να του πούμε πάρει και ένα επιμίσθιο, κάνει τον υπουργό. Ή κάνει τον πρωθυπουργό. Σιγά, από έξω διοικούμε έτσι κι αλλιώ. Μα αυτό είναι το θέμα, ότι οι Αμερικανοί είχαν τον Κοτζιά που είναι φίλο Αμερικανός, είχαν τον Καμένο που είναι φίλο Αμερικανός, τον Τσίπρα που είναι σούπερ φίλο Αμερικανός και τσακώνονται τα παιδιά. Εγκώσαμε. Δεν μπορούσαν και να τους ηρεμήσουν. Να οι αποτυχίες της αμερικανικής πολιτικής στα Βαλκάνια. Ξέρεις που τσακώνονται οι αριστεροί, γιατί οι αριστεροί πάνω σε αυτά τα χαλάνε οι αριστεροί. Ποιος είναι πιο φίλο Αμερικανός? Καλά, φαίνεται ποιος είναι. Ποιος? Ο Τσίπρας. Καταρχήν ο Καμένος και ο Κοτζιάς. Εγώ δεν βλέπω διαφορές. Ναι, εντάξει, okay. Πάνω απ' όλα η Αμερική. Ακούν απλά τον ύμνο και βάζουν το χέρι. Επειδή είναι και αριστεροί. Το αριστερό χέρι. Βάζουν το αριστερό χέρι. Όχι στην καρδιά. Μπορεί και στην καρδιά. Το τραβάς λίγο, ναι. Εντάξει, ναι. Ο Καμένος δεν είναι αριστερός, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Παίρνει και από την αριστερά την έγκλη. Δηλαδή, όταν έχεις μια διάχυτη αριστερίλα, ναι, παίρνει και ο Καμένος. Ναι, έχει επηρεαστεί. Φαίνεται. Αν κάποιος έχει επηρεαστεί. Αυτό που τον λένε ακροδεξιό, εμένα με ενοχλεί γενικώς. Σε αριστερή κυβέρνηση, να το λες ακροδεξιό, ό,τι τι. Επίσης, διαψεύστηκαν οι φήμες που ήθελαν χθες τον Αλέξη Τσίπρα να είναι επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας του Καμένου, τον ΑΝΕΛ. Α. Δεν ισχύει τελικά. Πάντως, παρόλα αυτά, ό,τι και να έγινε, εγώ εκτιμώ ότι ο Καμένος τον κράτησε πρωθυπουργό τον Τσίπρα. Ναι, ναι, όχι, όχι, τον κράτησε. Δηλαδή, μπορεί να έγινε. Έδιωξε μόνο έναν υπουργό. Ναι, δηλαδή, μπορεί να έγινε μέσα το σύστριγκλο να κοπανίσανε χέρια. Καλά, κοπανίσανε χέρια, α πούμε. Καταρχήν, τον Πολάκη ποιο τον είχε δεμένο και τον άφησαμε όλοι το. Δεμένο ήταν από την αρχή ο Πολάκης με φήμωτρο. Α. Έτσι πάει στα υπουργεία. Με πνίχτη, με πνίχτη. Φήμωτρο, μην σου κάνει εντύπωση όμω. Έχει εκεί, α, τον αμολυτό να γίνει το σύστημα να τελειώνουμε. Α, τώρα που λέμε Πολάκη. Τι είναι, α, πού είναι θα στο... είναι σε λίγο στον Αρβανίτη. Στην ΕΡΤ βλέπουμε ο Παύλος Πολάκης στην άλλη διάσταση. Α. Κολάκης κάνει στο κεφμένες εμφανίσεις. Α, έχει να εκπαιδευτεί σκύλο δίπλα, βλέπω. Α, λογικά μάλλον θα δείξει. Επειδή μιλάς έτσι για τον Υπουργό. Επειδή, δεν είπα για τον Υπουργό τίποτα. Είπε ότι έχει να εκπαιδευτεί σκύλων. Τελεία. Εντάξει, οκ. Okay. Και ότι θα κάνουν επιδείξεις. Ζευγάρι πάνε και τα βόδια στο ζυγό, λέει εδώ ένας ακροατής. Οι χιώτες πάνε ζευγάρι, τι να κάνουμε τώρα. Ναι, αλλά και τα βόδια. Εντάξει. Επειδή λέγαμε για το ζευγάρι. Ζευγάρι πάνε και στο voice στην επόμενη φάση. Ναι, τα battles. Τι θα κάνουμε τώρα. Έχουμε πολλά ζευγάρια. Πολλά ζευγάρια. Ζευγάρια είναι και οι ομάδες στα Nomads. Είναι μία ομάδα και άλλη. Δεν έχω δει ποτέ και ούτε όχι μόνο εγώ. Κάτι κροκοδίλι. Και μεγάλο μέρος του κοινού δεν το βλέπει παρά τα έξοδα και όλα αυτά τα φρουφρού. Μην το κλαις, υπάρχουν χορηγοί. Ναι, αλλά δεν δίνεις το κανάλι γενικώς. Εντάξει. Αυτά είναι τα θέματα. Έλα, καημένε τώρα. Εντάξει. Άκουσα χθες τον Αλέξη Τσίπρα, εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου, βγήκε εκεί με σοβαρό ύφος να πει με πόνο ψυχής. Για αυτό ρουχαλάκι για τον κύριο. Όχι, που είχε χθες. Για τον δηλαδή, ήταν σωστό το μπλεδάκι αυτό, γιατί έχει λίγο κρύο, αλλά έχει λίγο ζέστη. Αυτά του πάνε περισσότερο. Του πάνε. Λίγο, ήταν λίγο. Όχι πλησέ, πώς λέγονται. Αυτό το ψηλό. Όχι πήκε. Τέλος πάντων, αυτό το καλοκαίρινο που φοράμε ένα. Λινό. Λινό, μπράβο αυτά. Ήταν λίγο λινό το σακάκι. Δεν νομίζω να υπάρχει λινό. Μια λινάτσα. Πάνω. Μέσα. Ναι, μέσα. Ήταν μια λινάτσα αυτό που έβλεπα. Παλιό λινάτσα. Δεν ξέρω, ήταν μια λινάτσα η αυτό που η παλιά μου λινάτσα που λέει και ο Δάντης. Ναι. Κατά το παλιό παλτό. Όχι, θα κάνω και παγάκι, εγώ. Παγάκι. Ενώ τα δικά σου ήταν μια χαρά. Το λινάτσα ήταν καλό, συγγνώμη. Βγήκε κάπου, κορυφώθηκε. Τι έτσι θα κάνει παράσταση. Αυτές και βλακίες, και θα λες. Ναι, και αυτά πιάνουν, να ξέρει. Ναι. Αυτά πιάνουν. Έχω τεστάρει τον κόσμο που γελάει μαζί σου. Σε κάτι τέτοια γελάνε πάρα πολύ, του αρέσουν. Οπότε λέγει βλακίες. Για εμένα. Όχι για τον κόσμο. Ήταν μεγάλο καρφί, ακριβό καρφί για τον κόσμο. Λοιπόν, να διαβάσω ένα μήνυμα. Ναι, γιατί έχω κι άλλα έχω πολλά να βάλω. Να πω ένα μήνυματάκι, δεν είναι μεγάλο. Χθε έφυγε ένα σοβιετικό ηγέτη. Ένα άνθρωπο. Που με τις τυράντες και το ψάθινο καπέλο του δίδαξε πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, ήθος και πατριωτισμό. Έφυγε ένας άνθρωπος που έβαλε ξανά την Ελλάδα στο διεθνές παιχνίδι. Ένας άνθρωπος που κατάφερε να εφαρμόσει όσα πίστευε με γνώμονα το συμφέρον της Ελλάδας. Νικόλα, σε φάγανε ο λαϊκισμός και η έλλειψη ήθους των ψευτοαριστερών. Όμως θα μείνει στην καρδιά μας, ρε Αλάνη. Αθάνατος. Αθάνατος. Έναν επικίδιο. Ήθελα ένα επικίδιο για τον Νικόλα. Ένας εδώ ακροδεξιός ακροατής γράφει. Γιατί κοροϊδεύετε του Σιριζανέλ, αριστερή. Κάθετος, κομμουνιστές είναι σαν τα μούτρα σας. Είναι σαν να κοροϊδεύετε το σπίτι σας. Τόσο γομάρια είστε που δεν σας ενοχλεί ο Άντι. Παρ' όλα αυτά είμαστε κομπλεξάστηκοι και το σπίτι μας τα κοροϊδεύαμε, ναι. Όχι, έτσι δεν είναι. Έχουμε σχέση με αλλά δεν καμία... έχουμε σχέση με αυτούς παρ' όλα αυτά. Αλλά έστω ότι ήταν έτσι. Και πριν βγούνε, κρατούσαμε αποστάσεις. Και πριν βγούνε, και χρόνια πριν βγούνε. Μη σου πω δεκαετίες, εγώ που είμαι και λίγο μεγαλύτερος. Ναι, εντάξει τα χρόνια. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Όχι, όχι αποστάσεις που επειδή το είπαμε. Λοιπόν, Αλέξη Τσίπρας. Ενώ άρα έχει μια σοφία από πίσω. Όχι, όχι, όποιο είναι μεγάλο, δηλαδή ο Φλαμπουράρης, ότι λέει είναι σοφό. Ναι. Να, ναι, εντάξει. Συγγνώμη. Για το Φλαμπουράρη λίγα. Για το Φλαμπουράρη. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο Αλέξης Τσίπρας χθες. Η απόφαση να αποδεχτώ την παρέτηση Κοντζιά, αλλά και η απόφασή μου να αναλάβω εγώ ο ίδιος το Υπουργείο των Εξωτερικών το επόμενο διάστημα, σηματοδοτεί την απόφασή μου να μην ανεκτώ από εδώ και στο εξής καμία διγλωσία από οποιονδήποτε. Στην εθνική γραμμή της χώρας και ταυτόχρονα να μην ανεχτώ από κανέναν συνειδητά ή ασυνείδητα, εμπροκειμένο ασυνείδητα, να διαταράξει την ομαλή πορεία της χώρας προς την έξοδο από την κρίση, την οριστική έξοδο από τα μνημόνια που ταλαιπώρησαν τον ελληνικό λαό τα τελευταία 8 χρόνια. Όταν ακούω τον Τσίπρα να λέει δεν θα ανεχτώ κάτι, τρελαίνομαι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι το ναυάγιο που έχει δίδει το παγόβουνο μπροστά και έρχεται. Ναι, ναι, και λέει εγώ δεν θα ανεχτώ. Στην τελική ευθεία. Αν έχετε τον καμένο, λέει δεν θα ανεχτώ. Ανέχτηκες 4 χρόνια. Τώρα δεν θα ανεχθείς. Μα όχι, τον κάνει ότι θέλει κάποιος άλλος. Είναι τόσο στριμωγμένος, είναι τόσο εκβιαζόμενος που κάνει ότι θέλει κάποιος άλλος. Όποιος. 3%. Ναι. Ο καμένος κιόλας. Το 3% για μια καρέκλα. Του Φιγιοκουντούρα έχουν φύγει, είναι μόνος του ο καμένος. Είπε θα ψηφίσει, θα κρίνει κατά συνείδηση όπως την Κουντουρά. Η συνείδηση όταν μπορεί να λέει. Κουντουρά το είπε πιο καθαρά. Ο Κουίκ το λέει κάπως έτσι. Ο Παπαχριστόπουλος έχει γίνει Σιριζέος. Η Χρυσοβελόνη έχει μείνει και ο Καμένος. Παρ' όλα αυτά όμως δεν θα ανεχτώ τίποτα και αυτό και εκείνο. Δεν έχει σημασία. Ο 3% το έχει, το έχει. Κομμωδία. Και δεν θα ανεχτεί, λέει, τη διγλωσία όταν ο πιο δίγλωσος είναι ο Τσίπρας. Ο ίδιος. Δηλαδή δεν ανέχει τον εαυτό. Ήταν μια. Είναι κομική όλη αυτή. Μα δουλεύουν. Δεν εξηγείται αλλιώς. Με λογική δεν εξηγούνται όλα αυτά. Μήπως ήταν μια προσωπική κουβέντα που την έβγαλε προς τα έξω η κάμερα και δεν ήταν σωστό. Όχι, αφού βγαίνει. Όχι, γιατί ήταν σωστό συντακτικό, άρα είχε ετοιμαστεί από πριν. Βγαίνει και ο Τσίπρας. Δίγλωσαν και κάτι φίδια, δεν ξέρω αν έχει δει. Ναι, μωρέ, εντάξει. Ναι, εντάξει, τέλος πάντων. Βγαίνει και το τρόλ Τζανακόπουλος. Ναι. Λίγο πριν παραιτηθεί ο. Το τρόλ από τα φθηνιάρικα γερμανικά σούπερ μάρκετ. Ναι. Ναι, λίγο πριν παραιτηθεί ο Κοντζιάς και λέει. Ο Πρωθυπουργός δεν παρακαλά κανέναν και θα σας πω κάτι. Δεν έχει φοβηθεί αυτός ο Πρωθυπουργός ποτέ τις πολιτικές εξελίξεις. Ούτε τώρα. ποτέ δεν έχει φοβηθεί τις πολιτικές εξελίξεις. Στις πολιτικές εξελίξεις όμως, ο συγκεκριμένος πρωθυπουργός δεν σύρεται. Αλλά. Παρουσιάζει έναν πρωθυπουργό ηγέτη βαρβάτο. Ναι, ναι. Ενώ όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο ηγέτης. Γιατί θα πει δεν σύρεται. Καταρχήν σέρνεται, έρπεται. Σέρνεται μόνο. Μόνο σύρεται. Για τον Τσίπρα και τον ίδιο ηγέτη. Λέει κάποιον άλλον γενικό που δεν ξέρουμε. Νομίζω έχουν έτοιμα. Αυτοί νομίζουν ότι είναι ηγέτες και είναι βαρβάτοι τύποι που χαράζουν στρατηγικές και δρόμους στην ιστορία. Όταν παίρναν τους λόγους του Ανδρέα Παπανδρέου να τους γράψουν, δεν σκεφτήκαν να αλλάξουν μερικά πράγματα. Όχι, δεν σκεφτήκαν ότι κλέβουνε. Πρώτον. Ότι δεν είναι δικά τους. Τα λέγανε αυτά για τον Ανδρέα κάποτε. Αλλά άλλαξε το, δεν ισχύει τώρα. Ήταν άλλη εποχή. Περνάγανε αυτά. Τσίμπαγε ο λαός. Θέλει ικανότητα να αλλάξεις. Το copy-paste είναι πιο εύκολο. Το έχουν μάθει αυτά τα παιδιά με στις οθόνες όλη ναι, μέρα. Ναι. Οπότε. Α, και από τα υπόλοιπα. Ο Νίκος ο Παπάς χθες, επειδή ήμουν πάνω στο Twitter και τα βλέπα, γιατί δεν ήμουν εδώ. Πάνω στο Twitter μας έκατσε. Ναι, ναι. Έγραφε 3-4 πριν καταλήξει σε ένα τελικά. Έγραφε έσβηνε. Γιατί το απαντούσα και δεν μου το έπαιρνε. Γιατί μου λέει έχει διαγραφεί. Και έτσι καταλάβαινε. Απάντησε στο τέλος. Μπράβο. Απάντησε. Τι είπατε, δεν το είδα. Ως Ελληνοφρένεια. Ναι, ναι, τι είπατε. Έλεγε καλά. Ότι. Άσε να το βρω να το πω ακριβώς. Γιατί δεν το θυμάμαι τώρα και θα το πω. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, θα το πούμε μετά. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, δεν ξέρω γιατί είναι τόσο. Δέχεται τέτοια κριτική για τη διγλωσία που είπε. Τέλος πάντων, γιατί ποινικοποιούμε τον όρο διγλωσία. Δηλαδή, σεξουαλικά, άμα το δεις, είναι ένας βολικός όρος. Ναι. Βολεύει. Εθνική πολιτική, έθνος, ένας λαός έρμων, 10 εκατομμυρίων, ναι, ναι. Σεξουαλικά. Σχέσεις. Πάλι σεξουαλικά θα το. Πάλι σεξουαλικά. Τα γυρίζουμε όλα εκεί και χάνουμε. Δύο γλώσσες, ας πούμε, σε μια. Είναι, δεν είναι κακό. Δηλαδή δεν θέλω να πάω σε λεπτομέρειες. Αλλαγή θέματος. Παρ' όλα αυτά. Φεύγω από το σεξουαλικό. Ξέρεις τι, φεύγω από τα θέματα όμως, πάμε από το ένα στο άλλο. Παραιτήθηκε ο Κοτζιάς και χάσαμε την τυχαία συνάντηση Σπυράκη. Με αυτά και με αυτά. Και δεν συζητάμε τα βασικά. Με τον Σκοπιανό. Είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Έχεις δίκιο. Το είχαμε πριν δύο εβδομάδες. Γι' αυτό το. Τι δύο εβδομάδες. Γιατί το αφήσαμε έτσι. Τι είπε στο χάσαμε τον Τακάπο. Ο Κοτζιάς. Εντάξει, τα θέματα έρχονται για μια μέρα. Δεν μπορώ. Τα θέματα στην Ελλάδα. Ναι. Η μνήμη του ακροατή, τηλεθεατή, πολίτη είναι για μια μέρα. Δεν μπορεί παραπάνω. Κουράζεστε. Τέλος. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τι είπε ο Κοτζιάς στο Twitter που έγραψε το tweet του για το Σπόρο. ΣΥΡΙΖΑ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο. Όχι, δεν είπε αυτό. Είπε ότι είμαι σπόρος. Κάποιοι με θεωρήσαν σπόρο. Τον Τσίπρα, τον Καμένο και τους άλλους. Παράφραση του ποίηματος έτσι κι αλλιώς χάλια. Ναι, ναι. Ποιος άλλος έχει πει, έχει χρησιμοποιήσει του Χριστιανόπουλου τον ίδιο στίχο. Αν νομίζω Χριστιανόπουλος θα έλεγα. Όχι. Ποιος άλλος μεγάλος της πολιτικής. Ο Σταύρος Θεοδωράκης. Μεγάλος της πολιτικής. Τι είπα εγώ, μικρός. Ναι, ναι, ναι, ο Κουβέλης. Ρε, μιλάμε για μεγάλο τώρα. Πιο μεγάλο από τον Κουβέλη. Πιο μεγάλος. Παλιός. Ο Πάγκαλος. Όχι, μωρή, τι λέει. Τι σπόρος να το πει. Πατάτα που είναι μέσα. Βάλε, είναι ο ίδιος. Βάλε Βύρονα Πολύδωρα. Θέλουν να με θάψουν. Αλλά εγώ είμαι σπόρος και φυτρώνω. Δεν σου είπα να μην είσαι σε αυτή τον εδανισμό των σημείων αρετής, των σημείων ηθικής, των σημείων ευαισθησίας. Αλλά άσε με και μένα να διατηρώ το ίδιο δικαίωμα σαν μελισσούλα να διαλέγω τα ποιοτικά στοιχεία για την κοινωνική σύνθεση. Θέλουν να με θάψουν, αλλά εγώ είμαι σπόρος και φυτρώνω. Η Μάγια Πολύδωρας, η Μελισσούλα. Αλλά είναι και σπόρος όμως. Ναι. Είδες, είχε χρησιμοποιήσει τον Χριστιανόπουλο αυτός πρώτος και ο Κοτζιάς δεύτερος. Δεν ξέρω αν θα τον χάσουμε τον Κοτζιά από τα tweet και τα Twitter και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί πάντα καλά, με ποίηματα παντού. Τη Δευτέρα είναι και η κίνηση είχε Πράτο ένα... έχει στην Κρήτη. Είναι πολύ συγγνώμη. Σημαντικό αυτό. Έχει πολύ κίνηση. Συνιστόσα Πράτο, είναι Πράτο δεν είναι τώρα. Α, είναι. Όχι, όχι. Ταράζει τα ίδια. Η Γιαννιά μια στον Πειραιά. Γιαννιά μου. Σύριστο, αυτή η Γιαννιά είναι που τραγουδάει σε κάτι κέντρο. Όχι, νομίζω έτσι τη λένε, αν δεν κάνω λάθος. Μια βουλευτή να του πει. Γιαννιά δεν είναι ένα. Δεν ξέρω τώρα στα μάτια. Μπορεί να έχουν ίδιο επίθετο. Παπαδόπουλοι είναι 100.000. Τι θα πει τώρα. Παπαδόπουλοι όμως, και Γιαννιά γιατί. Από Γιαννιά σε Γιαννιά. Αυτό πέρασε Γιαννιά. Η κίνηση Πράτο είχε ρεύμα, δεν ήταν τίποτα. Ναι, όχι, δεν έχασα τώρα. Το βλέπεις, το θα δώσει συνταράχτη και το σύμπαν. Τον ευχαρίστησε το Αμερικάνικο Υπουργείο Εξωτερικών. Τον εκτός από τον Τσίπρα και το Αμερικάνικο Υπουργείο Εξωτερικών, τον Κοτζιά. Οι 53 τι θέση παίρνουν γι' αυτό, οι 53. Τι λένε, η Σβίγκου τι λέει. Η Σβίγκου έβγαλε μια ανακοίνωση, αλλά έχω αγωνία κι εγώ. Κατατονία. Ήθελα να πω κάτι και το ξέχασα. Να συγκεντρωθώ. Το Τσίπρα, πώς τον βλέπεις ερωτικά? Έμπαινε, ωραία. Και ο Ζουράρης. Μιλήσατε για τον κύριο Τσίπρα, τον οποίο εντύπωση μου έκανε ότι δεν τον είχατε συναντήσει, δεν είχατε βρεθεί. Ποτέ. Τι τύπος είναι αυτός, κατά τη γνώμη σας? Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Τσίπρας. Σαν προσωπικότητα, ως προσωπικότητα, σας λέει κάτι? Δεν μπορώ να σου πω πολύ, γιατί εγώ τον βρίσκω ως αγόρι μου, το λέω, ως γιο μου δηλαδή, και τον βρίσκω πολύ γοητευτικό. Είναι ωραίο παιδί της αριστεράς. Γέννημα φρέμα, έχει ακριβώς ανακλαστικά ως φυσική αναπνοή. αυτά που έχω και εγώ στην αριστερά και αυτά είναι τα πολύ θετικά. Ο Ζουράρης. Ως αγόρι μου είπε. Ως αγόρι. Τον έβλεπε. Ναι, είπε και γιο μετά συμπλήρωσε. Μάλιστα. Τάκ, δεν είναι ο μόνος. Ξέρεις πόσες μάνες βλέπουν τον Τζίπρα ως γαμπρό τους. Ναι. Επειδή είστε γύρω στα 40-45. Αν είναι χρήσιμος ή άχρηστος δεν το λαμβάνουν υπόψη τους οι μάνες. Αλλά κατά το δηλαδή, Φρόιντ. Έχεις μια κόρη. Το Φρόιντ, το ειδηπόδιο. Ναι, ναι, ναι, δεν ξέρω έχεις τι. Έχεις μια κόρη. Τη δίνεις τον Τζίπρα για ότι είναι ένας προκομμένος. Για θυσία. Μπορεί να το φέρνει το μεσημέρι το μισθό και το ψωμί στο τραπέζι ο Τσίπρας. Καλά, την τεστάρεις πρώτα. Αγάπη μου, κλαις 5 Ιούλη. Πήγαινε. Δεν κλαις, δεν κάνεις. Δεν αυτό θα το την τεστάρεις, ας πούμε. Αλλά μπορεί να χρειαστεί να θυσιάσει το παιδί σου, το αίμα σου, το σπλάχνο σου, να το θυσιάσει για την πατρίδα. Μπορεί να τη δώσει την κόρη, δεν κατάλαβα. Μάλιστα. Άμα είναι καρβοκύρι. Συνεχίζω τα αστιάκια τα δικά σου, αυτά τα πεσμένα, ας πούμε. Έτσι, μπας και ευθυμίσουμε σιγά-σιγά. Να τα λέω εγώ όταν έρθει η ώρα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, λέει εδώ ένας φίλος από ζευγάρια. Ζευγάρια επίσης είναι ο Μπόλεκ και ο Λόλεκ, ο Άμπουρ και ο Κοστέλο, ο Χοντρός και ο Λιγνός, ο Ηλίθιος και ο Πανηλίθιος. Ναι, διαλέγετε και παίρνετε. Τώρα, λέει εδώ μια. Καταρχήν, αυτό ήθελα να πω και χθες, το θυμήθηκα. Άντε. Στο Twitter, όλα τα Σιριζο Troll, αυτά που ξέρουμε, είχαν πάθει. Διάσπαση. Όχι διάσπαση, όχι. Προσοχή. Δεν ξέρω τι να στηρίξουν, να μην στηρίξουν. Απουσία για κάποιες ώρες. Σβήσανε tweet παλιά που στηρίζανε Κοτζιά. Όχι, δεν το ξέρω αυτό. Μετά ήρθανε τα χειρότερα για τον Τσίπρα και για το ΣΥΡΙΖΑ. Γράφανε. Από του Σιριζέου. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Ότι τι είναι αυτή η κίνηση, δεν ξέρω εκτός αν είναι. Α, όχι του επαγγελματίε Σιριζέου. Τους επαγγελματίες λέω. Α, οι επαγγελματίες κατά ναι, το Τσίπρα. Ναι, ναι, ναι, φοβεροί. Θέλει εκείνη αυτό το ξεκάρφωμα που. Και βγήκαν και εκτός ορίων κάποια στιγμή. Από σήμερα έχουν επανέλθει λίγο, τους βλέπω. Δεν θέλω τώρα, τα βλέπω κι εγώ, τα παρακολουθώ, αλλά μην έρθει καμιά σύγκρουση τώρα ανάμεσα στα Σιριζοτρόλ του Παπά με τους Σιριζοτρόλ του Τζανακόπουλου και του Τσίπρα. Δηλαδή, αυτό μάλλον ήταν χτες. Δηλαδή, κάποια φάνηκε ποιοι είναι του Κοτζιά. Ναι. Φάνηκε ποιοι είναι του Κοτζιά. Έρχονται μεταξύ τους τα Σιριζοτρόλ, δηλαδή και τα δεν υπόγεια. Δεν μίλησαν τα τρόλ του Καμένου. Τα υπόγεια τσακώνονται. Δεν γιατί μιλούσαν παιδιά. Τα τρόλ του Καμένου χτες. Ναι. Τα έχουν μοιράσει. Που ταυτίζονται με τα τρόλ του Παπά. Ναι. Ο Παπάς έχει περισσότερα, το ξέρουμε, το βλέπουμε. Εντάξει, λογικά. Έχει και μηχανισμό. Μηχανισμό. Για το tweet του Παπά βγήκε ρεπόρτερ στην ΕΡΤ να πει το μεσημέρι τη μεσημεριανή εκπομπή στις 4 τι tweet έκανε ο Παπά. Αυτό είπε μόνο η ρεπόρτερ. Βγαίνει και λέει έχουμε. Στις 4 τι έχει, Τατιάνα. Όχι, ρε. Στην ΕΡΤ σου λέω. Α, στην ΕΡΤ. Δεν έχει Τατιάνα στην ΕΡΤ. Όχι, η ΕΡΤ είναι στο Σκάι. Αντί να πούνε να κάνουν μια αναβάθμιση στην ΕΡΤ. Πώς θα κάνουν αναβάθμιση. Αναβαθμίζει το Σκάι αυτή την εποχή. Σταμάτα. Λοιπόν, επειδή φιλησιάζουμε για να πάμε με ένα ποίημα του. Μάλλον βάλε το ποίημα του Παπαχριστόπουλου, γιατί θέλει και ο Παπαχριστόπουλος να απαντήσει με ποίημα. Μου έρχεται στο μυαλό, θα κάνω κι εγώ λίγο τον ποιητή, κουβέντα του Γκο στου άθλιου. Δεν είναι τίποτα να πεθάνεις, είναι φρικτό να μη ζεις. Κουβέντα που έλεγε ο Γιάννης Αγιάννης το Γαβριά σε κάποιο διάλογο που είχε με τον νεαρό Αλυτάκο σε εισαγωγικά ο Γιάννης Αγιάννης. Κύριε Παπαχριστόπουλε, έχετε έναν τρόπο πάντα να μας ευαισθητοποιείτε και να μας συγκινείτε. Κύριε Παπαχριστόπουλε κύριε μου, είστε αυτό... τρομερός. Κύριε πρέσβη μου, η Φωτίου είναι αυτή. Συγκινήθηκε πολύ από την, την άγγιξη. Την παπάντζα του. Την άγγιξη. Του Παπαχριστόπουλου. Έχει και αυτό ένα ύφος. Δηλαδή, του, ο ποιητής θέλει μια λεπτότητα στη φωνή, μια ευγένεια να την καταλαβαίνεις με το καλημέρα, ας πούμε, και τη δέχεσαι την πίση, ό,τι παπαριά και να πει. Ναι, αυτό ακριβώς. Και αυτό ο Παπαχριστόπουλος την έχει αυτή τη χρειά τη ευγένεια. Την έχει. Και πολύ ποιητή. Δεν είμαι σίγουρος αν την έχει πιο πολύ από τον Πολάκη, αλλά παίζει, το παίζω. Θα πω κάτι για να πάμε στη διαφημίση έτσι πάμε, βαρύ. Ναι. Πολύ ποίηση σε αυτή την κυβέρνηση και αντιποίηση αξιών και αρχών. Με και αυτό το πολύ βαθύ και περιποίηση των Αμερικανών. Των Αμερικανών. Μπράβο, ωραία, μπράβο. Πάμε στη διαφημίση. Εμπιστευόμαστε τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Κοτζιά, για να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις, διότι πράγματι ζητούμε να υπάρχει λύση. Εμπιστευόμαστε τον Υπουργό Εξωτερικών για να φέρει κάτι που δεν θα το εμπιστευόμαστε. Αλλάζουν αυτά. Κλονίζει την εμπιστοσύνη. Κάνει μια πατάτα. Κάποια στιγμή θα γίνουν εκλογές και θα φύγουν από την εξουσία. Είχε μάθει για το Σόρος. Όλοι αυτοί. Αυτά θα τα θυμόμαστε, αυτά τα παλαβά. Και γιατί οι πρώτοι που θα τα στυλιτεύουν θα είναι οι Σιριζέοι. Γιατί θα τσακωθούν χοντρά με τον Καμένο. Φαίνεται ότι ο Καμένος τους κρατάει και κάποια στιγμή θα ξεράσει ό,τι έχει μέσα του για όλα αυτά. Φαίνεται πως θα γίνει το τέλος. Δεν ξέρω αν θα το κάνουν. Έχει σημασία, θα το κάνει, θα έχει το σημασία κάνει. Τι λέει η ρήτρα του συμβολέου. Θα το κάνει. Δηλαδή γιατί... μετά τη λήξη του συμβολέου λέμε όταν ή δεν λέμε γιατί ακόμα με σε κρατάω. Με τέτοιους τύπους, ναι. Έχεις θέματα. Ο Νίκος Παπάς λοιπόν χθες, ναι, στο tweet μετά από πολλές διορθώσεις, φτιάχνει το εξής Twitter. Πριν λίγες ημέρες από το IPEX, είχε πάει ή τον είχε δει, είχα εξάρει τη σπουδαία συμβουλή του Νίκου Κοτζιά στην επίλυση του Μακεδονικού, σε εισαγωγικά. Ο Νίκος Κοτζιάς είχε την απόλυτη στήριξή μας για την εφαρμογή της συμφωνίας των Πρεσπών και του γράφει Ελληνοφρένεια. Ανάλογη με αυτή που έχει ο Πάνος Καμένος για τη μη εφαρμογή της. Όχι, δεν απάντησε ποτέ. Σκιωτίδες. Δεν απάντησε ποτέ. Καλά, έκανε για να γράψει αυτό το tweet, έκανε 10 διαγραφές. Ναι, τι διαγραφές έχει ένα ενδιαφέρον. Ναι, θα λέει κάτι σπουδαίο, γιατί είναι σπουδαίος. Δεν θα έλεγε κάτι σπουδαίο, γιατί. Πόσο σπουδαίο να πει κάτι ο παπάς. Άμα είναι σπουδαίος ένας υπουργός αυτής. Ναι, εντάξει. Υπάρχει περίεργη, δεν ξέρω. Συγγνώμη, ξεχάστηκα. Νόμιζα για έναν άλλο παπά. Πόσο λοιπόν, αν ακούτε σήμερα παράσταση στην ΕΡΤ αυτή τη στιγμή, είναι ο Πολάκης στον Αρβανίτη. Αν ακούτε κάτι που ενοχλεί, δεν έχει χαλάσει το σήμα, είναι ο Πολάκης στον Αρβανίτη. Εντάξει, πήγε εκεί να πει τα. Όχι, θέλω να πω, παιδί μου, αν ακούτε ένα περίεργο αυτό, δεν έχει χαλάσει το σήμα, δεν είναι από την Πάρνηθα. Κάνει κάτι. Είναι μια χαρά. Πόσο έχει ο μήνα σήμερα, 9. 18 Οκτώβρη. Εντάξει, καλά, σιγά. Τι έγινε σα σήμερα. Τι έγινε πάλι σα σήμερα αυτό το σα σήμερα, το 1918 γεννήθηκε. Τι γίνει, έγινε στην Ηλιούπολη πριν 10 χρόνια, τι. Θα σου πω στο τέλο. Το 1918 γεννήθηκε ο Μητσοτάκης. Το μεγάλο. Το 1920 Μερκούρι. Το 1944 ανέβηκε σήμερα στην Ακρόπολη ο γιώρος της Δημοκρατίας και ανέβασε ο ίδιος μετά την απελευθέρωση της Αθήνας, δηλαδή έγινε η τελετή πάνω στην Ακρόπολη και κατέβηκε μετά κάτω και μίλησε εκεί στο Σύνταγμα και του φώναζε ο κόσμος Λαοκρατία και λέει έχουμε και λαοκρατία. Πάμε, δεν βαριέσαι. Τσάμπα είναι. Ναι, αυτό. Δώσε. Αυτό. Κι αλλιώς ήξερε θα την έχουμε. Ή το λες, ας πούμε, θα μπορούσε να πεις ότι είναι μια νησίδα στην ιστορία μας. Τα που ξεκίνησαν τα παπατζηλίκια. Ναι. Το πάτος, τα κακά. Αυτά. Τα άθλια όλα με τον. Και συνεχίζουν όλοι αντιγράφοντας το πρώτο. Αυτό το γέρος το λέγανε πάντα σκέτο, χωρίς να λένε και το πρώτο συνθετικό, με ενοχλήκα. Ναι, όχι. Κολό, κάτι. Ναι, εντάξει, θα βάλει ο καθένας. Γιατί το λέμε σκέτο, επειδή είναι. Μα δεν το λέει πια κανείς. Ναι. Ξέρουμε, δεν έχει θέμα. Έχει αλλά σαν σήμερα. 18 Οκτώβρη ή Οκτώβρη, κοίτα ο Νίκος που σηκώνει εκεί τα χέρια σήμα της νίκης. Σιγά μου, του 81 βγήκε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Νάτα. Για να είναι γνήσια ανεξάρτητη η Ελλάδα. Για να ανήκει στους Έλληνες, λαέ της Θεσσαλίας, δεν αρκεί να φύγει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ και θα φύγει. Δεν αρκεί να φύγουν οι αμερικάνικες βάσεις από την Ελλάδα και θα φύγουν, λαέ της Θεσσαλίας. Έξω, έξω, αλλά ξαναλάτε μετά. Φύγετε λίγο τώρα, έχω να σουγκαρίσω. Δεν έφυγαν ποτέ οι Αμερικάνοι, δεν έφυγαν ποτέ οι βάσεις, δεν έφυγε ποτέ η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ. Αλλά θα φύγει. Ναι. Στη Λάρισα τα έλεγε αυτά. Όλοι αυτοί οι Λαρισαίοι από κάτω, Θεσσαλοί που φώναζαν έξω οι Αμερικάνοι και το πίστευαν αυτό. Μετά τι έγινε. Όταν μείναν οι Αμερικάνοι, τι είπαν μέσα τους. Εμένα το πρόβλημα. Είναι ο Καλαμούκι. Δεν είναι ο Ανδρέας το πρόβλημα. Της Ελληνοφρένειας. Και κάνει τον Ανδρέα τώρα. Ναι, έτσι τα λέει. Κάνει τον Τσίπρα καλύτερα. Δεν είναι με το ίδιο ταλέντο όμως, συγγνώμη. Δεν έχει το ίδιο ταλέντο. Εντάξει. Είναι ηθοποίη. Το remake. Δες έχει τώρα. Βραθεί, θα ανεβάσουν, α πούμε, τα χτυπουκάρδια στα θρανία. Τι περιμένεις. Έχει κάνεις. Βρεθεί ο Ρέστης Μακρύς, Διονύσης Παπαγιανόπουλος. Αυτό. Όχι, δεν έχει. Δηλαδή, ποιοι θα κάνουν τους καθηγητές. Δευτεράτζα θα είναι όλο. Καλά, δηλαδή, όχι, δευτεράτζα δεν ξέρω αν θα είναι. Αλλά δεν το ίδιο ταλέντο θα είναι. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Άρα δεύτερο. Όσο πιο λοιπόν, λέει εδώ ένα φίλο. Τα παλιά ψυγεία τα άπαιρνε κρατούσαν 30 χρόνια. Τώρα κρατάει 5 χρόνια. Ναι, αλλά τώρα τα κάνουμε μπαράκια. Είναι ωραία, τα κρατάμε τα ιζόλα τα παλιά, μα τα θυμάστε αυτά. Είναι πολύ ωραία. Μπαράκια τα κάνει. Τα παλιά τα ψυγεία, άμα δεν δουλεύει. Mm. Λοιπόν, σήμερα, λέει ένα φίλο, σήμερα γιορτάζουμε την απελευθέρωση τη Λαμία από την ελληνική αστυνομία. Ναι, ναι, σαν σήμερα. Είναι πολλά. Επίση απελευθέρωσε ο Ελλά στη Λαμία. Ναι. Σαν σήμερα. Ο Έλλας. Τι έκανε η Γεροβασίλη, έχει κάνει κάποια ανακοίνωση. Ω προϊστάμενη, ας πούμε, τη Ελλάς. Θα μπορούσε να πάει και καλά εκεί και να το κάνει τρολιά, αλλά δεν νομίζω να έχει τέτοιο χιούμορ και κρίμα. Τέτοια ευελιξία και τέτοιο τρόπο σκέψη η Όλγα, γιατί παίρνει και αυτή σοβαρά τον εαυτό τη όπως όλοι. Οι άλλοι, που δεν μπορεί να πάρει σοβαρά τον εαυτό τη όσο και να θέλει. Οι άλλοι, ναι. Οι άλλοι, α πούμε, η καραμαλική σχολή. Δεν ήταν. Όταν κάνει αυτή τη δήλωση, πώ θα σοβαρά να μπορεί να πάρει για την απελευθέρωση τη Ελλάς. Τη Ελλάς. Όχι, δεν ξέρω. Θα μπορούσε να γίνει μια τέτοια δουλειά. Δεν ξέρω. Είχαμε μείνει στον Αντρέα που έλεγε στους Λαρισαίους. Λαρισαίους της Θεσσαλίας. Ναι, ναι. Ο Θόδωρος Πάγκαλος για αυτό το σύνθημα. Εσείς δεν λέγατε υπερβολές πριν βγείτε στην εξουσία, κύριε Πάγκαλο. Όταν λέγατε ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο, εσείς με αυτό το σύνθημα δεν είχατε πρώτο εκλεγεί. Αυτό το σύνθημα και θυμάμαι και το γράφω στο βιβλίο μου στην Ευρώπη με τον Ανδρέα ότι όταν του είπα. Με έστειλε στο Υπουργείο Εξωτερικών και του είπαμε: Εμείς λέγαμε ΕΟΚ και ΝΑΤΟ 2% και χειροκροτάγανε. Μου λέει: Άμα πιστεύαν λέει, πραγματικά ότι θα φύγουμε από την ΕΟΚ και από το ΝΑΤΟ, νομίζω θα μας πιεπίδανε. Εγώ Παπανδρέου μιλάς. Και αυτό είναι ο μικροαστικός ριζοσπαστισμός, ο οποίος ήταν βασικό στοιχείο στη σκέψη του Παπανδρέου. Δηλαδή, πίστευε πάντα ο Παπανδρέου ότι ο μέσος όρος του Έλληνα ψηφοφόρου θέλει να ακούει κάτι παραπάνω από αυτό που είναι διατεθειμένος να υποστεί σαν λύση. Άκου την παπάντζα πώς τη βαφτίζουνε. Μικροαστικός ριζοσπαστισμός, ότι δεν φταίει ο Ανδρέας που ήταν παπαντζής ή ο Πάγκαλος, ότι οι άλλοι θέλαν να το ακούνε. Τα χάπατα, ναι. Και άρα εμείς κάναμε το χατήρι των αλλών. Υπηρετήσαμε τον λαό και με αυτό. Ποιο παπάντζες. Όλοι αυτοί είναι εκλεγμένοι από τον ελληνικό λαό. Οι Πάγκαλοι, οι Παπανδρέου, οι Τσίπρες, οι Παπάδες, οι... όλοι αυτοί. Ο Κολτζιάς δεν ήταν. Ήταν βουλευτής. Ήταν βουλευτής. Ναι, στην πρώτη δεν ήταν, μετά από τον έβαλε. Το λέω, αλλά είναι λίστα. Τι είναι εκλεγμένο, είναι εκλεγμένο ο Κοντζιάς. Δεν ξέρουμε αν ξαναβάλει λίστα. Τώρα τι θα γίνει. Ξέρω. Θα μπει το Πράτο με 5% μέσα το Πράτο. Το κουκουέ πλάτη θα βλέπει του Πράτο. Ναι, ναι, ας βλέπει, δεν πειράζει. Είναι τέτοια πλάτη να τη βλέπει. Σκεφτόμουν, λένε πολύ για τον Κοντζιά τώρα που έχει φύγει, αλλά και πριν όσοι τον ξέρανε και όλα αυτά, ότι είναι πολύ εγωπαθής. Γενικώς. Και όλοι αυτοί. Ο Καμένος είναι επίσης τέτοιος. Ο Βαρουφάκης ήταν επίσης τέτοιος επί χίλια, που τους μάζεψε όλους αυτούς. Ωραίος Βαρουφάκης, ναι, ναι. Τι είναι ομορφιά. Η ζωή. Η ζωή. Η ζωή, συγγνώμη, γιατί ξεχνάμε. Πού τους μάζεψε. Η Ραχίλη Μακρύ. Η Ραχίλη Μακρύ. Η άλλη με τη γόβα, τη Λουμπουτέν, πώς τη λένε, που ψήφισε τα μνημόνια, άλλα την Πασόκα. Η Τζάκρη. Δεν τη λες εγωπάθεια. Τι τη λες. Την εγωπάθεια του Κουτζιά. Δηλαδή δεν περπατάει η Τζάκρη και λέει εγώ έχω σώσει τον πλανήτη. Ή εγώ είμαι ο ένας και μοναδικός, όλοι οι άλλοι σκουλίκια. Το ύφος αυτό εκπέμπει. Ο, δεν εκπέμπει αυτό. Το ύφος εκπέμπει μια ωραία κυρία στο ύφος. Έλα τη βλαχά. Τι ωραία. Δηλαδή επειδή είναι η Λουμπουτένη γόβα. Η γόβα. Ρε παιδί μου, τη βλέπεις, εμφανίσαι. Δες το υπόλοιπο. Είναι πιο δεύτερο από δευτεράτσα του πρωινάδικου του. Είναι σοσιαλίστρια. Έχει κάνει πολλέ φορέ. Άλλο αυτό. Μπερδεύονται μερικέ φορέ αυτά. Ναι, εντάξει. Υπουργό ήταν και η Άννα Νταλάρα. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι, πού τα θυμήθηκε όλα αυτά. Πού τα θυμάσαι όλα αυτά. Δεν τα ξεχνάω. Έχω φτιάξει τον ανασχηματισμό τη κυβέρνηση σε μοντάζ 15 χρόνια το φτιάχνω. Όλων των κυβερνήσεων. Όλων των κυβερνήσεων. Σωστό. Με ένα Κοντζιά κρατάει λίγο 1,5-2 λεπτά. Θα πάμε κατευθείαν στι διαφημίσει. Δείχνει τον τρόπο που σκέφτεται ο Νίκος Κοντζιάς. Όταν είχε γίνει το δημοψήφισμα πριν 15 μέρες στα Σκόπια, είχε βγει να μας πει, όλοι ξέρουμε ότι δεν πήγανε οι δύο στους τρεις και αυτοί που ψήφισαν. Ψήφισαν όντως, πήρε 90% αλλά από το 1 τρίτο όσων, των κατοίκων της χώρας. Λοιπόν, ο Νίκος Κοντζιάς το έβγαλε πάνω από 50%. Είναι μεγάλο ποσοστό το 37-38%. Στην πρώτη ματιά που το βλέπει κανείς, αν δεν ξέρει βαλκανική πολιτική και πολιτική των Σκοπίων και την πραγματικότητά τους, θα πει ότι είναι μικρό. Και είναι λογικό. Αν όμως ξέρει πόση ψήφοι είναι αυτό το 37-38% και τι έχει γίνει στις προηγούμενες εκλογές, τότε θα καταλάβει ορισμένα πράγματα. Επιτρέψτε μου να τα αναπτύξω. Το δημοψήφισμα δεν πάσχει από τα ναι. Το δημοψήφισμα πάσχει από τα όχι. Η στρατηγική της αντιπολίτευσης ήταν να μην πάει να ψηφίσει, διότι αν πήγε να ψηφίσει με όχι, θα ητάτω. Διότι είναι ολοφάνερο ότι η κυβέρνηση ΖΑΕΦ είχε εκλεγεί πέρσι με 100.000 ψήφους λιγότερους από ό,τι πήρε στο δημοψήφισμα. Και είναι ολοφάνερο ότι η αντιπολίτευση θα ητάτω. Τι έκανε λοιπόν η αντιπολίτευση, έκανε αποχή. Γιατί? Έχει 200.000 καταλόγους τους εκλογικούς της γείτονας χώρας, είναι νεκροί. Έλα, ζωή σε λόγου μας. Δηλαδή δεν έχει γίνει καθάριση εδώ και 20 χρόνια. Από το 1.800.000 που ήταν οι εγγεγραμμένοι. 1.700 προς 1.800. Εδώ και 20 χρόνια δεν έχει γίνει καθάριση στους καταλόγους από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι αποβίασαν και δεν μπορούν πλέον να ψηφίσουν αντικειμενικά. Επίσης, άλλες 350 με 400.000 είναι μακριά στο εξωτερικό. Δεν είναι δηλαδή σε ευρωπαϊκές χώρες. Είναι στην Αυστραλία και στον Καναδά. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και περισσότερο, όπως λέτε εσείς, στον Καναδά. Κατά συνέπεια, το πραγματικό εκλογικό σώμα είναι 1.100.000, 1.200.000, εκεί ανάμεσα. Σε αυτό το πραγματικό σώμα έχει πάρει το ναι στη συνθήκη Συμφωνία των Πρεσπών πάνω από 50%. Δηλαδή και να ψήφιζε όλο το εκλογικό σώμα είναι πάνω από 50%. Κυριακή είδα ένα όνειρο παράξενο. Ήμουνα, λέει, στο παλιό το Ποτοσί. Κάπου στα 4.000 μέτρα υψόμετρο. Τι άραγε να γύρευα, πες μου κι εσύ. Μες στο παλιό πυρεϊνάτο του Περού. Πριν γίνει η σημερινή η Βολιβία. Μαμίτας και παπάτσος του παλιού καιρού. Σκεφτήκα μίλητη δε σήκωναν αστεία. Και κάτω από του σερορίκο τη σκιά. Παίζοντας κίνο το παιχνίδι με τις χάντρες. Σε δρόμους απασίμι κι άφωτα κελιά. Λέγαν για το βουνό που έτρωγε τους άντρες. Κρύβει στα σπράχνα του ψιθύριζαν το διάβολο. Πέφτεις εδώ η φαγενή στον Λεμετίο. Κι απ' τον παράδεισο των Ισπανών τον Άβολο. Καλύτερα στην κόλαση και στο ρηχείο. Κονκισταδόρες, φεουδάρχες και αρτιές. Τι είναι αυτό που ακούμε? Αυτό είναι το Ποτοσί των Social Waste που τη μουσική έχει κάνει ο Κωνσταντής Παπακωνσταντίνου. Και έχει μια αναφορά, βέβαια, κάνει ένα συγκερασμό, ας το πούμε. Ναι. Έτσι, με το Ποτοσί από τη Βολιβία, με τι σκουριές στη Χαλκιδική. Mm-hmm. Έχει διάφορες αναφορές, έχει και παρακάτω. Εντάξει, δεν τα ακούσουμε όλο τώρα. Δεν πολύ ωραίο τραγούδι. Έχει χρόνο, γιατί θα μιλήσουμε για τις σκουριές. Ωραίο και social waste, το συζήτηκα κατά και με τον άνθρωπο που θα μιλήσουμε. Εντάξει, μπορεί να τους έχουμε αδικήσει, δεν τους έχουμε κάνει ακόμα σπουδή καλά. Mm-hmm. Θα μιλήσουμε με τον Διονύση Δουράκη, που είναι από τις σκουριές Χαλκιδικής, τον έχετε ξανακούσει εδώ στην εκπομπή. Ξεκινάει η δίκη. Διονύση, mm-hmm. καλησπέρα. Θύμιο Καποστόλη, καλησπέρα. Γεια σου, Σοκράτες, Ελληνοφρένεια, τι κάνετε? Ωραία είμαστε. Για πες, εσείς τι κάνετε εκεί στο Βορρά? Τελειώσαν οι αναβολές της δίκης? Τελειώσαν οι αναβολές. Η δίκη έχει ξεκινήσει στις 5 Οκτώβρη, είχε μία διακοπή και τώρα τη Δευτέρα συνεχίζεται στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Θα μπείτε οι κάτοικοι των σκουριών μέσα να τελειώνουμε, φυλακή. Είναι εκεί που δικάζει πολλούς κατοίκους. Πώς είναι? 21, είναι 21 συναγωνιστές από εμάς, οι οποίοι βρίσκονται στο ειδόλιο. Θα μπορούσε να είναι ο καθένας μας στο ειδόλιο αυτό. Εμείς θεωρούμε ότι ολόκληρη η τοπική κοινωνία βρίσκεται στο ειδόλιο του κατηγορουμένου και θα είμαστε εκεί να συμπαρασταθούμε στους συναγωνιστές μας. Ποιες είναι οι κατηγορίες? Οι κατηγορίες είναι για τον εμπρησμό του εργοταξίου. Για μας είναι το κατηγορητήριο όλο έολο και θα καταπέσει. Εμείς θεωρούμε ότι είναι φρονηματικές οι διώξεις οι οποίες και οι δίκες οι οποίες στείνονται. Δεν φοβόμαστε, το έχουμε δηλώσει και από παλιά. Εμείς συνεχίζουμε. Καλούμε και τον κόσμο της Θεσσαλονίκης να μας συμπαρασταθεί αυτή τη Δευτέρα στις 22 του μηνός στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης σε 9 η ώρα. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε με ψηλά το κεφάλι. Ήταν εκείνο το ένα βράδυ, νομίζω, που είχε γίνει μια επίθεση στα μηχανήματα. Καλά θυμάμαι, ναι. Αυτό είναι έτσι. Ναι. Εκεί δεν είχε συλληφθεί κανείς επί τόπου. Εκ των υστέρων γίναν κάποιες έρευνες και μαζέψανε στην τύχη. Πώς έγινε, κάπως έτσι? Αν θυμάμαι καλά, ήταν Φλεβάρης του 2013 ο εμπρισμός του εργοταξίου. Και ένα μήνα αργότερα μπήκανε και τα ΜΑΤ στην Ιερισσό, σε εκείνη την αλυσμόνη, την ντροπιαστική μέρα για τη σύγχρονη. Στα σχολεία, δακρυγόνα, στα προάβλια και τέτοια. Τα δακρυγόνα, ναι. 3 ώρα το βράδυ παίρνανε συνανθρώπους μας τα ΕΚΑΜ χωρίς κανένα χαρτί εισαγγελέα, μπαίνανε μέσα στα σπίτια, εκφοβίζαν τον κόσμο σε μια κατάσταση κανονικής τρομοκρατίας. Δημοκρατία, Αντώνη Σαμαρά, μια χαρά. Αντώνη Σαμαρά. Και νέα δημοκρατία. Πότε είπε το 2013, είπε. Το 2013 Σαμαράς, ναι. Αυτή τη ρίση του Σαμαρά, την τρομακτική ρίση ότι η επένδυση θα γίνει με κάθε κόστος, μας το θύμισε και ο τωρινός ο πρόεδρος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ναι. Που είπε το πρώτο πράγμα που θα κάνει, τι είπε? Το πρώτο πράγμα που θα κάνει, λέει, αν θα βγει η κυβέρνηση, είναι να δώσει τις σκουριές. Έτσι. Ποιος καρκίνος τώρα και χαζομάρες, δεν βαριέσαι? Γιατί δεν είναι δοσμένες οι σκουριές? Τι παραπάνω θα κάνει ο Κυριάκος? Υπάρχουν υπολείπονται κάποιες άδειες ακόμη δεν έχουν δοθεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει τη μία, η κυβέρνηση σημερινή δίνει τη μία άδεια πίσω από την άλλη. Απλά ο άλλος θα τα κάνει όλα μαζί. Ο άλλος θα τα κάνει, ναι, σε τύπου fast track, όπως σας αρέσει να λένε αυτοί. Η επένδυση, Διονύση μου, είναι πάνω απ' όλα. Είμαστε στην κοινωνία και στο οικονομικό σύστημα που πάνω απ' όλα είναι η επιχείρηση. Και οι άνθρωποι και η ανάπτυξη. Ξαναγίνονται με κάποιο τρόπο. Εδώ είναι που λέμε ανάπτυξη εις βάρος πολλών. Στις σκουριές είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δεν θα καταλήξουμε τίμιο εξυλαστήριο θύμα και ούτε θα καταλήξουμε να είμαστε εμείς οι οποίοι θα την πληρώσουμε, γιατί κάποιοι θέλουν να κερδίσουν πατώντας πάνω στις ζωές τις δικές μας. Και το βασικό και κύριο είναι ότι πρέπει να σκεφτούμε και το αύριο. Πρέπει να σκεφτούμε για αυτά τα παιδιά του τόπου εδώ πέρα. Κανείς δεν ήρθε να μας ρωτήσει όταν ξεκινήσαν αυτή την καταστροφική κατάσταση πάνω στο βουνό μας, στον Κάγκαβο. Εδώ θα είμαστε, όπως είμαστε όλα αυτά τα χρόνια. Εμείς συνεχίζουμε στον δρόμο του αγώνα. Και καλά κάνετε. Και δεν υπάρχει άλλος δρόμος έτσι κι αλλιώς. Αν θεωρεί κάποιος ότι αυτό είναι το δίκιο του, το κάνεις με κάθε κόστος και το φέρνεις μέχρι τέλους. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Νομίζω ότι και στο τέλος θα νικήσουμε, γιατί έχουμε δίκιο. Το ξέρουμε ότι έχουμε δίκιο. Έχει καταλάβει και η υπόλοιπη Ελλάδα και ο υπόλοιπος κόσμος ότι έχουμε δίκιο, παρά την ιστερική φήμωση που έχουν κάνει τα συστημικά μέσα στον αγώνα μας, με διάφορους χαρακτηρισμούς μας έχουν χαρακτηρίσει κατά καιρούς τρομοκράτες, ότι είμαστε περιθωριακοί και όλα τα σχετικά. Εμείς είμαστε άνθρωποι που αγαπάνε τον τόπο τους. Δεν πρόκειται να δεχτούμε να γίνουμε σύγχρονη απικία, όπως κάποιοι το θέλουν. Αυτό το νεοφιλελεύθερο εργαστήρι που θέλουν να στήσουν στις σκουριές, εμείς θα τους το χαλάσουμε. Δεν πρόκειται να αφήσουμε αυτόν τον τόπο να γίνει έρμεο στις ορέξεις κάποιων, γιατί πολύ απλά σκέφτεται το κέρδος πάνω απ' όλα. Οι ζωές είναι πάνω απ' όλα και τίποτα άλλο. Μακάρι να το καταφέρετε. Εδώ είμαστε εμείς, βοηθάμε όπως μπορούμε. Αλληλέγγυοι όσο μπορούμε. Ναι. Διονύση. Στο τραγούδι, παιδιά, ναι. Λέει και κλείνω με αυτό. Λέει: κοιμήθηκα στο Ποτοσί και ξύπνησε Χαλκιδική, λένε οι αγαπημένοι μας social waste. Αυτή η αλληγορία έχει να κάνει με μια κατάσταση όπου πάντα αυτές οι εξορίξεις φέρνουν καταστροφή. Εμείς είμαστε εδώ με όρθιοι, με ψηλά το κεφάλι και θα το σταματήσουμε. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για άλλη μια φορά, ρε παιδιά, για τη μεγάλη συμπαράσταση. Για μας είναι πολύ συγκινητικό να μας συμπαραστέκεται ο κόσμος. Δεν νιώθουμε μόνοι. Το ξέρουμε, το έχω πει και παλαιότερα. Είμαστε πολλοί, αλλά είμαστε σκόρπιοι. Ήρθε ο καιρός να μαζευτούμε. Η αλληλεγγύη είναι το όπλο του λαού. Και όπως είπε ο Μπαρμπακώστας, ο αγαπημένος ο Βάρνελης, το δίκαιο θα το βρούμε στους δρόμους. Και το δίκαιο βρίσκεται με έργα, όχι με λόγια. Ευχαριστούμε πολύ, Διονύση. Καλά κουράγια. Μεγάλη μας καλησπέρα. Ευχαριστούμε, παιδιά. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε εκεί. Και Δευτέρα στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης. Βλέπω, θες να ανακοινώσεις κάτι. Μια ανακοίνωση. Λοιπόν, στα πλαίσια, θα πω και εγώ, για διπλανή περιοχή από τη δικιά σου, ανταγωνιστική. Ποια, το συζητήσουμε. Βίρονα. Λέμε. Άντε, πες. Λέμε Βίρονα. Άντε. Είναι σύνοράκι. Σύνορα είμαστε κανονικά. Πες, επειδή είναι καλή εκδήλωση. Λοιπόν, στα πλαίσια των εκδηλώσεων του μπλόκου του Βίρονα και των 100 χρόνων του ΚΚΕ, πραγματοποιείται την Κυριακή 31 Οκτώβρη στις 11.30 το πρωί ο ιστορικός περίπατος στους χώρους που έδρασαν η Εθνική Αλληλεγγύη, το Φρουραρχείο των Ανατολικών Συνοικιών, η ΕΠΟΝ, το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ. Ο ΕΛΑΣ. Όχι η Ελλάδα πλέον. Ναι. Ο περίπατος θα ξεκινήσει από τον κινηματογράφο Λουίζα και θα καταλήξει στο χώρο που έπεσαν οι ηρωικοί αγωνιστές της αντίστασης. Η παρέα Δουσουέ Βίρονα σας προσκαλεί λοιπόν στις 11.30 στον κινηματογράφο Λουίζα στο Βίρονα για τον ιστορικό περίπατο. Μας το στέλνει ο φίλος ο κύριος Δημήτρης Φωτιάδης. Η εκτέλεση των αγωνιστών εκεί του Ελλάς, γιατί έχει γίνει εκτέλεση, έχει γίνει σε Χρυσοστόμου Σμύρνης. Είναι ο κεντρικός δρόμος του Βίρονα. Στο σημείο αυτό γίνεται η παρέλαση. Στέκονται οι επίσημοι. Περνάμε συνέχεια από εκεί. Απέναντι έχει και έναν νηπιαγωγείο. Όπως κατεβαίνουμε δεξιά, είναι λίγο πριν φτάσουμε στην πλατεία του Παγκρατίου και στο Δελειολάνη που λέμε. Ξέρεις, περνάς από ένα σημείο. Και εγώ πέρναγα άπειρες φορές, έχω περάσει από εκεί, γιατί είναι γειτονική δήμη. Και δεν συνειδητοποιείς. Και διαβάζοντας κάποια βιβλία τα τελευταία χρόνια, έπεσα εκεί ότι στο συγκεκριμένο σημείο. Και περνάμε εμείς με τα αυτοκίνητά μας, με τις σύγχρονες ζωές, έγνοιες, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και εκεί ακριβώς οι Γερμανοί έστησαν και σκότωσαν Ελασίτες. Έχει τα ονόματα. Τι έχει πατηθεί εκεί. Τι έχει πατηθεί στην ίδια περιοχή. Τι υπήρχε εκεί. Και λοιπόν, πόσο ωραία είναι αυτή η χώρα. Έκανα ένα λάθος. Πόσο όμορφη είναι, θα τα πούμε τα στοιχεία. Πόσο ωραία είναι αυτή η χώρα που έχει τέτοιους τόπους. Και όχι σαν το Βίρονα, σαν το Δίστολο, σαν τα Καλάβρητα. Και πόσο έχει αξιοποιηθεί. Τόπους αίματος για μας. Ωραία δεν ήταν όταν γίνονταν αυτά τότε. Προφανώς δεν ήταν ωραία, αλλά είναι ένας τόπος που συνέχεια όπου πατάς. Έχει αίμα, έχει ιστορία, έχει φόρτιση. Κάτω από την άσφαλτο. Δεν μπορείς να τα αγνοείς αυτά. Δεν γίνεται να τα αγνοείς. Δεν γίνεται να σε αφήνω ανεπηρέαστο και δεν γίνεται να είσαι και εχθρικός σε αυτά. Δηλαδή δεν γίνεται να είσαι με τους Ναζί που εκτέλεσαν τους Ελασίτες σε αυτό το σημείο. Υπάρχουν Βυρονιώτες που ψηφίζουν αυτά τα κόμματα και ή έχουν τον τρόπο σκέψης που έχουν. Αποδέχονται αυτή την κίνηση των Ναζί που ήρθαν και σκότωσαν αυτούς που θέλανε να ελευθερώσουν την Ελλάδα τότε. Σκέψεις, επειδή περνάω από το σημείο. Υποθέτω πολλοί δεν γνωρίζουν κιόλας. Κάνω, οπότε καλό είναι να μάθουν. Ίδια ευθύνη έχουν. Ίδια ευθύνη, να μάθουν, ναι, δεν το λέω σαν. Τι λάθος έκανες. Είναι 21 Οκτώβρη, είπα 31 Οκτώβρη, αυτή την Κυριακή λοιπόν. Αυτή την Κυριακή είναι 21 Οκτώβρη στις 11.30. Από τη Λουίζα τον κινηματογράφο. Τον κινηματογράφο Λουίζα στο Βίρονα. Αυτή την Κυριακή 21 Οκτώβρη. Έχουμε 1,5 λεπτό ακόμα. Ακούτε Ελληνοφρένια της Πέμπτης, νομίζω δεν τα πάμε αυτά σήμερα. Και ότι τι. Ναι, εντάξει. Ότι θα πει ο Νίκος Απρανίδης στο Νίκο. Τόση ώρα. Αυτό δεν το είπαμε, ο Νίκος Απρανίδης. Τι ακούγαμε τόση ώρα. Ελληνοφρένια της Πέμπτης ήταν. Πες το τόση ώρα. Γιατί... Μα δεν το είχαμε πει και λέω πως δεν. Σαν σήμερα επίσης μια άλλη επέτειο σημαίνω πολύ μου αρέσει. Το 1947 η κυβέρνηση της Ελλάδος του Σοφούλη μετεμφυλιακή έκλεισε το ριζοσπάστη. Και ξανά άνοιξε 27 χρόνια μετά. Εντάξει. Σαν σήμερα γίνανε. Δηλαδή 18 Οκτωβρίου. Έχει πολλή ιστορία. Τι να κάνουμε τώρα. Ήταν και έτσι τα πολιτικά της εποχής. Δεν πουλάγε. Έχεις δίκιο τότε. Ναι, δεν πουλάγε. Ήτανε... Τότε πουλάγε. Χαμός γινότανε. Αλλά έπρεπε να κλείσει μαζί με όλα τα άλλα. Δεν έκλεισε μόνο ο ριζοσπάστης. Καταργήθηκε ένα κόμμα. Τόσες εφημερίδες έχουν κλείσει. Τυπικά καταργήθηκε ένα κόμμα. Τόσες εφημερίδες. Γιατί δεν καταργούνται αυτά έτσι. Παιδί μου, δεν είναι συνηθισμένο κλείσιμο εφημερίδα. Τώρα σιγά. Ο νέος και ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος είχε το βέτο, έκλεισε. Τι να κάνουμε. Και ο Εμίλιος Λιάτσος την Παρασκευή και 13. Έκλεισε. Ούτε θυμάσαι όλα αυτά. Άδειασε λοιπόν. Λίγο. Δεν γίνεται να τα έχεις όλα αυτά στο μυαλό σου. Γεμίζει ο σκληρός από άλλα. Ναι, όχι, έχω χώρο. Ναι, είμαι σίγουρος. Μύρο. Το βλέπω. Ναι. Λοιπόν, Τελειώσαμε, Νίκο. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Και μείναμε μονάχοι. Σας παραδίδουμε στα χέρια του Νίκου, ο οποίος μας πάει στο μαγκαζίνο Άκης Παυλόπουλος Ελισάβετ για τα νέα. Γεια σας.